adolescents eroones representaban renitens destrueres y taras tuas interprecones qui se profetas esse dicebant nequunquam consensum dedi conjurationibus maiorum et poetarum vox me fovebat in immensa potentia eorum qui te imitantur spes afflictorum. Et in meo itinere omniaque habui amici patria mea vestigia aduc servat testimoniorum falsorum et insidiarum infamie quae nunc exsicat aiacem sub pulvere ut multi amavi et inceptus sum coniovi passionem figus luxuriam numquam peccata mea celavi veritati tue fidelis malui humiliari quam peccata. Tentazione sunt historia. His qui recte gut somnium vanum et gratia est homus cum latissimis porticibus unde perditos naufragare videmus.